C'est dit en C. Oh. नहीं वो तो ठीक है, मैं इसमें से देख रहा हूं। नीचे चले गए, दिखते 6, 7, 8वां। हाँ जी, मयो भूर वातो अभी वातुस्रा ऊर्जस्वतिर औषधिर आरिशंताम पीवस्वतिर जीव धन्या पिबंतु अवसाय पद्वते रुद्रम मृळ। गावह देवता है, मयो भू वात है सुख कारक, मया सुख नाम में पड़ा है, सुखोत्पादक वायु अभी वातु उस्त्रा गायों की तरफ बहती रहे। उस्त्रा गायों को कहते हैं, वास के साधन होते हैं इसलिए उस्त्रा कहा जाता है इनको। अभी वातु उस्त्रा ऊर्जस्वती पौष्टिक जो औषधि हैं, ऊर्जस्वती औषधि पौष्टिक औषधियां आरिशंताम वो सब तरफ से खाती रहे चबाती रहे। रिशंताम दंतई आछिन्दन्तु भक्षयन्तु खाती रहें, ऋषंताम का अर्थ है दांतों से चबाती रहें। पीवस्वतिर जीव धन्या पिबंतु, पीवस्वती मानी हृष्ट पुष्ट वो गायें, जीव धन्या जीवन धारण कराने वालों को, जीवन धारण कराने वाले जो जल होते हैं उनको पीती रहें। जीव धन्या पिबंतु, जीव धन्या यहां जल के लिए आया, अनवर्थ विशेषण है। जीवों को प्राण देने वाले जो जल हैं उनको पीती रहें। जीव धन्या पिबंतु द्वितीय बहुवचन है। पद्वत अवसाय पद्वते रुद्र मृळ, हे रुद्र मृळ माने तुम सुख कर हो जाओ। पद्वते अवसाय भोजन के लिए, अवसाय और पांव वाले के लिए, पैरों वाले के लिए माने चलते फिरते पाथे दूध घृत आदि भोज्य पदार्थों को प्रदान कराने वाले जो गोधन हैं उनके हिंसकों से रक्षा करके उसी सुखी करो। सुखोत्पादक वायु गायों को सम्मुख सदा बहती रहें। मयोभुर वातो अभी वातु उस्त्रा ऊर्जस्वती औषधिर आरिशंताम उत्तम दूध के लिए पौष्टिक औषधियों को सदा खाती रहें। पीवस्वती जीव धन्या पिबंतु सरल है मंत्रार्थ। हृष्ट पुष्ट होकर जीवन धारण कराने वाले स्वच्छ जल को पीती रहें। और रुद्र का अभिप्राय है यहां पर परमेश्वर को, हम जो परमेश्वर का जिस रूप में उपयोग लेना चाहते हैं उसी रूप में स्मरण करते हैं। जैसे रुद्रों के संहार के रूप में दुष्टों को रुलाने के लिए बात आई तो रुद्र के रूप में, हे दुष्टों को रुलाने वाले परमेश्वर तुम पांव वाले पद्वते, यहां पर पाद शब्द से पद्वत शब्द बनाया है, पैरों वाले के लिए और भोजन के लिए, अवसाय का अर्थ है भोजन के लिए, पांव वाले माने चलते फिरते, चलता फिरता जो पाथे है, चलता फिरता पाथे कैसे, जैसे दूध का हमने खोआ निकाल लिया और उसको हम यात्रा में साथ ले जा रहे हैं तो दूध घी और दही इन सब भोज्य पदार्थों को प्रदान करने वाली जो गायें हैं उनको हिंसकों से रक्षा करके सुखी करो। पद्वते अवसाय मृळ, भोजन के लिए, पद्वते चलते फिरते भोजन के लिए, पद्वते ये जो है एक प्रकार का लाक्षणिक अर्थ है, चलते फिरते भोजन के लिए, माने जो भोजन हम यहां भी ले सकते हैं उसको साथ भी ले जा सकते हैं, चलते फिरते भोजन के लिए हमको सुख दो, ऐसा इस मंत्र का भाव है। गाय के स्तनों में जो दूध रहता है वो भी तो चलता फिरता, गाय जहां जाएगी वहां दूध जाएगा, उससे मक्खन निकालने की जरूरत क्या? हाँ वो भी है। तेरी तो सारे सारा ही भोजन ऐसा ये गुरु जी पद्वते ही है। हाँ ये तो है, रूप लक्षण हो जाएगा फिर दूसरी जगह जब कहेंगे। तो यहाँ गाय की महिमा गाई है, गो जो है इस मंत्र का देवता है, इन्होंने ऐसा ही अर्थ, गायों के लिए वायु आरोग्यता वर्धक चले, ऊर्जस्वती औषधि आरिशंतम, गायें बलप्रद तृणादि भक्षण करें, पीवस्वती जीव धन्या पिबंतु, गायें पुष्टि देने वाले जल का पान करें। हे रोगनाशक प्रभु, रुद्र को एक रोगनाशक प्रभु के रूप में कह रहे हैं, पथ्यदन के साधन गाय के लिए कल्याण करो। तो यहां पर पदवद अवसम गाव पथ्यदनम, ये गाव पथ्यदनम अवतेर गत्यर्थ से अवसाय शब्द पर केंद्रित हैं कि ये अवसाय शब्द कैसे बन रहा है। गत्यर्थ से असो नाम करना, गत्यर्थक धातु है अव, उसके जो बहुत सारे 19 अर्थ हैं उनमें गति अर्थ भी है, अवरक्षण गति कांति, तो उससे अस नामकरण, असो नामकरण मानी ये अस नामकरण प्रत्यय जोड़ दिया, अव और अस नामकरण अवस बन गया। तस्मान नावग्रहन्ति, इस तरह से जब हम इसको बनाएंगे तो अवग्रह नहीं होगा। दो पद होते हैं आगे दिखाएंगे, ये अवपूर्वक सो अंत कर्मणी से भी बन सकता है ये शब्द, तो सो से सा करके और घय प्रत्यय करके आतो युग चिण कृतो अवसाय, तो फिर अवग्रहन्ति मानी फिर अवसाय का अवग्रह करेंगे इस तरह से। अवसाय को अव एक अलग पद बनाएंगे, तो अभी कह रहे हैं अवतेर गत्यर्थ ससो नाम करना तस्मान नाव गृहन्ति अवसाय अश्वान इति स्यति उपसृष्टो विमोचने तस्माद अव गृहन्ति। एक दूसरा मंत्र दे रहे हैं, अवसाय अश्वान योनिष्ट इंद्र निषदेयकारी तमानिषीद स्वानो नारवा विमुच्या वयो अवसाय अश्वान दोसा वस्तोर वसी यसा प्रपित्वे। इस मंत्र में जो अवसाय है उसके लिए अवग्रह करना होता है। हे इंद्र ते निषदे योनि अकारी, न्यायाधीश राजन, इंद्र का अर्थ यहां पर इन्होंने किया न्यायाधीश के रूप में, वर्तमान जो राजन है, ते निषदे तुम्हारे बैठने के लिए योनि अकारी, सिंहासन को शुद्ध किया हुआ है, दोषावस्था वही असा वया प्रपित्वे विमुच्य, दोषावस्था रात दिन, दोषावस्था शब्द रात दिन के लिए आता है, वही असा वया प्रपित्वे विमुच्य शीघ्र पहुंचाने वाले वही असे, वोढ़ा शब्द से यसन प्रत्यय करें तो वही यान बनता है, वोढ़ी शब्द से यसुन प्रत्यय करें तो त्री का लोप हो जाता है और उसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो वह के रूप में, तुरिष्ठे में आसु लोप हो जाता है, वह त्री त्री और इससे यसुन, ये जो है वोढ़ा बन जाता है इसमें तो, लेकिन जब ये इसका वो करेंगे यसुन प्रत्यय करेंगे और त्री का लोप करेंगे तो ये सारे जो परिवर्तन है अकृत व्यूहा पाणिनिया कृतम अपि कार्यम निवर्तयंती, वोढ़ा से फिर वह रूप में आ जाएगा। अकृत व्यूहा पाणिनिया, हाँ जी बोलिए। गुरुजी, ये जो मंत्र में अभी अर्थ कर रहे थे मयूर मयोभूर वातो, इसमें गुरुजी जो पद्वते बोले हैं, इससे कोई मांसाहारी व्यक्ति मांस नहीं ले सकता? चलता फिरता भोजन जो बोल रहे हैं, गो शब्द आया ना, गाय का भोजन, गाय का मांस। जी गुरुजी, वो दूसरी जगह गायों को अज्ञा कहा है वेद में, तो दूसरी जगह से विरोध आता है। अज्ञा एक नाम है अग्नि का, अज्ञा गाय का, न हंतव्या भवंती। उसे हाँ बोलो बोलो। वो बोले कि वो किसी अन्य प्रसंग में हो सकता है यहाँ पे, लेकिन चलते फिरते भोजन से तो गाय का मांस ही लिया जाएगा। नहीं, जब हमें मिलता है उसका चलता फिरता भोजन, घी दूध आदि, और गायों को ही स्वामी जी ने संगति लगाई कि गायों को ही हम जैसे आगे पीछे जहां ले जाते हैं वहीं भोजन हमें उपलब्ध हो जाता है। खुद चल के नहीं जाता ना, गाय वाला तो उसके साथ साथ चल के जाता है। गाय वाला भी चल रहा है, गाय भी चल रही है, भोजन भी साथ उसके साथ साथ चल रहा है। दाल रोटी को हमें ले जाना पड़ेगा, और या तो गाय की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना गुरु जी। हाँ, कितने दूसरे शब्द, कितने अच्छे अच्छे शब्द यहीं पर इसी मंत्र में। हाँ, और इसी मंत्र में कह रहे हैं कि रक्षा करो गाय की, रक्षा के लिए तो प्रार्थना कर रहे हैं, और फिर गाय को खाएंगे थोड़ी। हाँ जी, नहीं, गाय की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो गाय को खा करके कैसे करेंगे? जी जी, ये जो हेतु दिया था अभी गुरुजी, इसमें तो वो चलता फिरता रहा ही नहीं, उसका मांस लेने से तो एक ही बार का रह गया, बस समाप्त हो गया। चलता फिरता जब ही रहेगा जब वो जीवित है। जी, तो योनिष्ट इंद्र निषदेयकारी, तेरा हे इंद्र तेरा स्थान, योनि का अर्थ यहां पर स्थान, हे इंद्र तुम्हारा जो स्थान है, योनिष्ट इंद्र निषदेयकारी, बैठने के लिए निषदे, निषदे शब्द का अर्थ है निषदनाय। तुम अर्थे से सेन आदि जो प्रत्यय है ना, तो के प्रत्यय करेंगे तो निषदे बन जाएगा, निषदनाय बैठने के लिए। योनिष्ट इंद्र निषदे अकारी बना दिया है, बैठने के लिए बना दिया है तुम्हारा स्थान, और उस पर आकर तमा निषीद, उस पर आकर बैठ जाओ। जैसे हम बोलते हैं आसनम सीदति, आसने सीदती, आसनम सीदती, ऐसे भी बोलते हैं। तमा निषीद निषीदती, उस पर आकर के बैठ जाओ। स्वानो न अरवा, उपमा दे रहे हैं, जैसे हिन हनाता घोड़ा आकर के, वो तो बैठता नहीं पर खड़ा हो जाता है, यू समझो। स्वानो न अरवा, जैसे घोड़ा जो है अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। विमुच्या वयो अवसाय अश्वान, विमुच्या वयो अवसाय अश्वान, अवसान माने लगामों को, विमुच्या वयो लगामों को नीचे डालकर, विमुच्य शब्द है, विमुच्या ये दो पद हैं, वि और मुच्य, ल्यबंत प्रयोग है। विमुच्या वय, लगामों को नीचे डालकर, वया का अर्थ लगाम कर रहे हैं, अश्वान सारथिम प्रति वांति इति वया अश्व प्रग्रह, द्वितीया के अर्थ में प्रथमा हो रही है। घोड़ों की लगामों को नीचे डालकर अश्वाय अवसान, और घोड़ों को बंधन मुक्त करके, अवसाय खोल करके, दोसा वस्तो वही असा प्रपित्वे, रात दिन अत्यंत वहन करने वाले, अत्यंत वहन करने वालों को दोसा वस्तो, वस्तो है ना, वही असा प्रपित्वे, अत्यंत वहन करने वाले जो हैं उनका आने पर समय मिलन का, क्या कर दिया इन्होंने, शरीर एक रथ है, आत्मा रथ का स्वामी है, थोड़ा दूसरा अर्थ कर रहे हैं लाक्षणिक अर्थ। बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां आश्रय हैं और विषय उनके मार्ग हैं, इस तरह से घटा रहे हैं। ये कठोपनिषद में भी आया, भगवद गीता में भी ये बात दोहराई। तो इस मंत्र में रथ के रूपक के आधार पर कहा, हे मेरे आत्मा रूपी इंद्र, मुझ उपासक ने अपने हृदय में तेरे बैठने के लिए स्थान बना लिया। योनिष्ट इंद्र निषेधे अकारी, हे इंद्र स्थान बना लिया है तुम्हारे बैठने के लिए। मेरे आत्मा रूपी इंद्र मुझ उपासक ने ते योनि बैठने के लिए स्थान बना लिया है। हे मेरे आत्मा, ध्यान अवस्था में मिलन का समय आने पर तू मन रूपी लगाम को नीचे डालकर, ध्यानावस्था में मिलन का जो समय है, प्रपित्वे प्रपित्वे मिलने का समय आने पर, प्रपित्वे का ऐसा अर्थ कर रहे हैं, ध्यानावस्था में मिलन का समय आने पर मन रूपी लगाम को नीचे डालकर, विमुच्या वयो, मन रूपी लगाम को नीचे डालकर, अश्वाय अवसाय अश्वान निश्चल करके, मानी मन को निश्चल करके, दिन रात अपने कर्तव्य कर्मों में लीन और विषयों में रत जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय रूपी अश्वों को उनके विषय रूपी बंधन से अलग करके, अवसाय अश्वान, ये जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं उनको उनके बंधन से मुक्त करके, उनका बंधन यही है कि विषयों में जो लगी रहती है, विषयों से अलग करके तू मेरे हृदय में आकर इस प्रकार स्थित हो जा, ऐसे आकर स्थित हो जा जैसे प्रसन्नता से हिन हिनाता हुआ अश्व अपने निवास स्थान में आकर स्थित हो जाता है। रूपक से अर्थ करने की शैली भी बहुत ही अच्छी है। योनिष्ट इंद्र निषदेहकारी, श्री अरविंद तो विशेष महत्व देते हैं इस तरह अर्थ करने का। तमा निषीद स्वानो अरवा, नारवा न अरवा, ऐसा है ये स्वानो न अरवा, जैसे शब्द करता हुआ स्वन ध्वन शब्द, हाँ तो तरह हो गया ना, समान उपमा दे रहे हैं। स्वान न अरवा विमुच्या वयो अवसाय अश्वान, दो तीन बार जब दोहराते हैं मंत्र को तो मंत्र ही अर्थ जो है थोड़ा खोलने लगता है अपना स्वरूप। विमुच्या वयो अवसाय अश्वान दोसा वस्तोर वही असा, वही असा अत्यंत वहन करने वाले, करने वालों को कौन से हैं अत्यंत वहन करने वाले, वही असा जो रूप है ये अतिशयन वो ढ्रीन, इंद्रिया रूपी घोड़े हैं जो कार्य का वहन कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा रात दिन, वही असा द्वितीय बहुवचन है ये, वह प्रापणे त्रिजंत का रूप है। तो प्रपित्वे जो है निरुक्त में आसन्न नाम में आ रहा है, समय मिलन का आने पर, समीप आने पर, आसन्न समीपवाची है प्रपित्वे। प्रपित्वे इसमें ही आया है समीप के लिए, निरुक्ति तो इसमें देखनी पड़ेगी, निरुक्ति की नहीं, बस आसन्न नामवाची है ये, निपात जैसा मानते हैं इसको, हैं? हाँ जी गुरुजी, ये फिर निरुक्त से हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे तो अवसाय शब्द का इस तरह से पदच्छेद करना चाहिए, दो पद मानने चाहिए, यहाँ पे एक पद मानना चाहिए, कैसे निरुक्त से हम जाने इसको? मैंने अर्थ के आधार पर हम देख सकते हैं कि यहाँ अवपूर्वक सो धातु से भी बना सकते हैं, तो व्याकरण के आधार से पता चलेगा गुरुजी, निरुक्त के आधार से क्या पता चला इसमें? व्याकरण और निरुक्त तो साथ साथ ही चल रहे हैं, ये तो कह रहे हैं सहयात्री हैं, ये तो कह रहे हैं ना कि निरुक्त से हमको ये पता चल रहा है, नहीं तो नहीं पता चलता है। पद पाठ में निरुक्त हमारी कैसे सहायता करता है? इधर मंत्रेण आगे एक बात कह रहे हैं, देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तीन चार उदाहरण दे रहे हैं ये, और उसके बाद एक बार फिर इसको देख लेंगे। दो उदाहरण और दे रहे हैं। हाँ जी जी, यहाँ जो इन्होंने अर्थ किया है शब्द का जी, तो इन्होंने इसको गत्यर्थक माना है जी। तो एक तरफ तो ये खाने वाले अर्थ में है, पथ्यदना यानी पाथे के रूप में ले रहे हैं, तो ये अर्थ कैसे निकलता है इसमें? पदवत जो है, पदवत के कारण से पथ्यदन अर्थ कर रहे हैं, मानी पाथे जो है वो पथ्यदन है, और अवसर इसको गति गत्यर्थ कह रहे हैं। दो शब्द हो गए ना, पदवद अवस अवस, पदवते अवसाय रुद्रम मिले, अवसाय पदवते रुद्रम मिले। तो अवसाय का अर्थ तो हो गया चलता फिरता, और जो पाथे है उसके लिए पदवत शब्द हो गया। गतिशील जो पाथे है, गायें गतिशील पाथे हैं, गायों को गतियुक्त पाथे बता रहे हैं, पथ्यदन बता रहे हैं, रास्ते के लिए जो हमारे भोजन का वो देता है, सहयोग देता है। ये तीसरा प्रयोजन चल रहा है निरुक्त का है। हाँ जी, इसमें गुरु जी वयह शब्द का क्या अर्थ कर रहे हैं दूसरे वाले मंत्र में? वयह तो लगाम के लिए आया, मन रूपी लगाम। इन्होंने अलग अर्थ किया है गुरु जी, दिन रात शीघ्र पहुंचाने वाले विमानों को समीप में छोड़कर, तो इसमें पता नहीं चल रहा इसमें क्या अर्थ किया इन्होंने, चंद्रमणि जी ने। जी समीप में छोड़कर क्या कह रहे हैं? ये 82 पृष्ठ पे है गुरु जी। दोषावस्तः वही यसह वयह प्रपित्वे विमुच्य, आप दिन रात शीघ्र पहुंच जाने वाले विमानों को समीप में छोड़कर। अच्छा, इन्होंने अर्थ अलग किया ना, राजा पर अर्थ किया है। तो न्यायाधीश राजन आपके बैठने के लिए सिंहासन परिशुद्ध किया हुआ है। दोषावस्तः वही यसह वयह प्रपित्वे विमुच्य, आप दिन रात दिन पहुंचाने वाले विमानों के समीप में छोड़कर। तो प्रपित्वे का तो समीप ही, विमुच्य छोड़कर, वया का अर्थ उड़ने वाले पक्षी होते हैं ना, तो इन्होंने विमान कर दिया। और फिर वही ऐसा है उस, वही ऐसा मान शीघ्र पहुंचाने वाले, उसके विशेषण के रूप में ले लिया वया। हाँ, के वही ऐसा वया, वी का बहुवचन वया है, द्वितीय के अर्थ में प्रथमा विभक्ति हो रही है। तो रात शीघ्र, रात दिन रात शीघ्र पहुंचाने वाले विमानों को समीप में छोड़कर, अश्वान अवसाय घोड़ों को विमुक्त करके, स्वान अरवान शब्दायमान घोड़े की तरह प्रसन्न वदन होकर, तम आज निशीत उस सिंहासन पर बैठिए। उन्होंने थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ कर दिया, मैंने जो अभी पढ़ा था ना। इन्होंने क्या किया आचार्य जी, ब्रह्म मुनि जी ने? जी ब्रह्म मुनि जी ने वह का किया, रश्मीन विमोचय, रश्मीन लगाम, लगाम को अवसाय विमोच्य रश्मिभ्यो दोषा रात्रौ वस्तो अहनी च वही असो अतिशयन वोट्रीन तान अश्वान वियोज्य प्रपित्वे प्राप्ते काले अस्मान अनुग्रहाण। जी जी, प्राप्त काल में, प्राप्त समय में हम पर अनुग्रह करो। नहीं, फिर ये वया का अर्थ लगाम कैसे होता है गुरु जी? इसमें कोई धातु प्रत्यय निरुक्ति कुछ तो करेंगे? नहीं, वो तो ऐसे रटना ही पड़ेगा, फिर रटने से तो फिर समझा कहाँ फिर? नहीं, वी का अर्थ जो है, वी का अर्थ, वी का अर्थ इन्होंने किया, हमने कौन सा मंत्र था ये? 104 रटना तो नहीं, इसमें इन्होंने दिया है कुछ दिशा, ये दिया है वया का अर्थ अश्वान सारथिम च प्रति वांति इति वया, धात्वर्थ इस तरह से बना दिया वांति इति वया। वा धातु से प्रत्यय तो आप कर लीजिए कोई भी, औणादिक ई प्रत्यय कर देंगे, ई लोप कर देंगे। शायण ने इसको इसी तरह दिखाया वी गत्यादिशु औणादिक ई प्रत्यय टी लोप, वियंती रथेन से संगच्छन्ति वी शब्देन रसमय उच्यन्ते, वी वियंती रथेन गच्छन्ति रथेन से गच्छन्ति संगच्छन्ते इति वी शब्देन रसमय उच्यन्ते। अश्व बंधन के लिए जो लगामें होती हैं वो वया हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। अवसाय अश्वान इति स्यति उपसृष्टो विमोचने तस्माद अवग्रहण्यन्ति, इसलिए पद पाठ करने वाले अवग्रह करते हैं। दूतो निरृत्या इदमा जगाम, यहां पर दूत जो है कपोत रूपी दूत दूर से या दूर का यहां आया है, यहां आकार है। ये मंत्र है दूतो निरृत्या इदमा जगाम 10 165 1, 10 165 1 है। ये दे रहे हैं देवा कपोता इशितो यदिच्छन दूतो निरृत्या इदमा जगाम। विश्व देवा देवता हैं, नैरृतः कपोता ये ऋषि दिया है, इन्होंने भूमिका बनाई इस सूक्त की कि इस सूक्त में बताया मनुष्य जब कपोत पक्षी को अपने घरों में देखते हैं तो उसे निरृति का दूत अशुभ और अमंगल समझकर उसके प्रभाव से बचने के लिए देवताओं से प्रार्थनाएं करते हैं और निष्कृति का विधान करते हैं। अंतिम मंत्र में देवता उनको समझाते हैं कि मन के भय रूपी इस कपोत को तुम अपने मन से निकाल दो, मन के भय रूपी इस कपोत को तुम अपनी बुराइयों को दूर करते हुए गायों की पालना और अभिवृद्धि करो, उनके दूध आदि अन्नों से स्वयं आनंदित हो और हमें भी हवि प्रदान करो। इस प्रकार ये मन का जो भय रूपी अशुभ पक्षी है स्वयं तुरंत उड़ जाएगा, ऐसा इसकी संगति लगाई। और इस संगति के साथ मंत्रार्थ करते हैं देवा कपोता इशितो यदिच्छन, हे देवो कपोता इशिता भेजा हुआ जो कपोत है, इशिता प्रेरित है, भेजा हुआ जो ये कपोत है, यदिच्छन जिस अनिष्ट को चाहता हुआ, अध्यार कर रहे हैं अनिष्ट तो यहां पर मंत्र में नहीं है, यद अनिष्टम इच्छन भेजा गया कपोत जिस अनिष्ट की इच्छा करता हुआ, निरृत्या इदमाज दूतो निरृत्या इदमाज गाम है, दूत बनकर निरृति का इस स्थान पर आया, निरृति का दूत बनकर, निरृति कहते हैं कष्ट को, कष्ट का दूत बनकर के इस स्थान पर आया है। हे देवो निरृति मानी मृत्यु का देवता है निरृति, मृत्यु के देवता के द्वारा इशिता कपोत है, भेजा गया जो ये कपोत है उसका दूत बनकर के स्थान पर आया है। इदम आजगाम है, इदम स्थानम आजगाम है, निरृति का दूत ऐसा भी होगा, निरृति से प्रेषित ऐसा भी हो सकता है। पंचमी का अर्थ करें निरृत्या में या षष्ठी का अर्थ करें ये प्रसंग उठेगा। दो पद हैं निरृत्या में, पद पाठ किया इन्होंने, निरृत्या निहि रित्या। अब ये जो निरृत्या है ये पंचमी या षष्ठी की बात विचार कर रहे हैं, इशितो कपोता हे देवो भेजा गया, किसका भेजा गया, निरृति देवता का, मृत्यु देवता का भेजा गया ये कपोत, यदिच्छन अनिष्ट को चाहता हुआ, जिस अनिष्ट को चाहता हुआ दूत बनकर निरृति का, निरृति का दूत बनकर इदम आजगाम इस स्थान पर आया है, तस्मा अर्चामा कृणवाम निष्कृतिम, उसके लिए हम अर्चना करें, तस्मा मानी तस्मई, अर्चाम हम अर्चना करें, उस दूत के लिए अर्चना करें और हम पश्चाताप को करें, कृणवाम निष्कृतिम। निष्कृति का अर्थ है, जैसे कहते हैं ना, नतस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष सतैरपि। निष्कृति मानी निष्कार, निस्तार, उसको उसका उपचार करें, उसका पश्चाताप से उसको हटाएं, हम उसका पश्चाताप करें। सन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे, सुख कर हो हमारे दो पायों के लिए, सुख कर हो चौपायों के लिए, माने अनिष्टकारक ना हो। हे देवो, निर्ति मृत्यु देवता के द्वारा भेजा गया उसका जो दूत है ये स्थान पर आया है, जिस अनिष्ट की इच्छा से ये आया है, इदम आजगामा, हम उससे बचने के लिए ऋचाओं का गान करें। एक बात तो ये कही, तस्मा अर्चाम कृणवाम, उस अनिष्ट को हटाने के लिए हम मन में जो हमारे भय आ जाता है उस भय को मुक्त करने के लिए, तस्मा उसके लिए, उस भय को परिवर्जन करने के लिए, उसके लिए हम अर्चाम देवान, अर्चामा हम ऋचाओं का गान करें और कृणवाम निष्कृतिम, और कुछ अच्छे कार्य करें, पुण्य दान करें, अच्छे अच्छे काम करें, पश्चाताप के रूप में पुण्य दान आदि करें। ये कपोत हमारे पुत्र पोत्र आदि दोपायों के लिए और गो पशु आदि चौपायों के लिए ये सुख कारक हो। ये कपोत तो भौतिक कपोत की बात नहीं, उसको सांकेतिक अर्थ में मन का जो ये कपोत है, जो हमारे दुष्कर्मों के कारण से हमारे अंदर आ जाता है, तो उस कपोत को, कपोत घटाओ मन में कैसे घटेगा, मानी कपोत की कुछ ऐसी निरुक्ति करो ना कि मन बन जाए वो, नहीं तो कबूतर से डरने वाले ऐसे हमारे पूर्वज ऐसे थे, कबूतर से डरते थे। ये वेद भगवान हमें कोई कबूतर से थोड़ी रहा, तो भगवान की वाणी तो इतिहास नहीं है ना वो तो। सांकेतिक जो अर्थ होते हैं ना, जैसे जैसे गो का अर्थ ज्ञान और अश्व का अर्थ बल, वो तो ठीक हो गया गुरु जी। यदि इसका कबूतर अर्थ करेंगे तो बहुत, मतलब अभी भी नहीं डरते, अभी भी कबूतर। हम तो यूं कह रहे हैं कि मन रूपी कपोत, डरपोक प्राणी है ना मन रूपी, ये जो ये कपोत बहुत ही डरपोक है ना जी। हाँ, क्या कह रहे? ओम स्वामी जी का प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हो सकता है, कपोत इव गर्भधिम, पहले जो मंत्र आया था उसके ऊपर दुर्गाचार्य ने इस प्रकार का कपोत का ये किया, कत पतन अर्थात कुत्सित पतन कपोत किया गया। कत पतन, कत पतन अर्थात कुत्सित पतन ये किया दुर्गाचार्य ने, अर्थ इसका माने कुत्सित पतन वाला जी। अच्छा, तो और उन्होंने तो हमें आत्मा से भी, मन सा आत्मा, आत्मा और मन के संयोग से तो परमात्मा का प्रत्यक्ष करते हैं जी। केवल मैं कपोत का अर्थ बताया स्वामी जी, आपने केवल कपोत का पूछा। कपोत को घटाएंगे तो निकृष्ट अर्थ में घटा लेंगे, मन की दूसरी भी अवस्था इसलिए ना, है ना ऐसा। मन की दोनों अवस्थाएं हैं, मन तो माने उत्थान का भी साधन है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मोक्ष का भी साधन है जी। तो देवा, हे देवो, इसी तो कपोतो यदि चननिष्ठ की चाहता हुआ, ये मन का जो भय है, जैसे इन्होंने भूमिका बनाई, कपोत पक्षी को अपने घरों में देखते हैं तो उसे निर्ति का दूत अशुभ अमंगल समझकर उसके प्रभाव से बचने के लिए देवताओं से प्रार्थना करते हैं और निष्कृति का विधान करते हैं। तो इसमें ये कहा कि मन के भयरूपी इस कपोत को तुम अपने मन से निकाल दो, तुम अपनी बुराइयों को दूर करते हुए गायों की पालना करो और अच्छे अच्छे काम करो, दान दो, पुण्य करो, मंत्र वाचन करो और गायों के दूध अन्नादि से स्वयं आनंदित हो और हवियां प्रदान करो। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है निर्ृत्या का कैसे अर्थ करेंगे, और एक मंत्र दे रहे हैं, यहां तो बता ही दिया इन्होंने, पंचम्यर्थ प्रेक्षावा, षष्ठ्यर्थ प्रेक्षावा, आकारांतम, आकारांत शब्द है ये, इस तरह का शब्द है ये, तो इसमें ये पंचम्यंत है या षष्ठ्यंत है, ऐसी हमारे सामने एक समस्या आ रही है। पंचम्यर्थ प्रेक्षावा, षष्ठ्यर्थ प्रेक्षावा, और अगला है परो निर्ृत्या आचक्षु इति चतुर्थ्यक्ष चतुर्थ्यक्षर चतुर्थ्यर्थ प्रेक्षा इकारांतम, ये भी मंत्र 10164 एक है। ये मंत्र तो बड़ा अच्छा है, स्वामी जी बोलते रहते हैं। 10164 अपेहि मनसस्पते अपक्राम परश्चर परो निर्यत्या आचक्ष बहुधा जीवतो मना। ये कह रहे हैं दुस्वप्न नाशन है, ये मन में जो गलत विचार आते रहते हैं जागते समय और सोते समय, दुस्वप्न केवल सोते समय ही नहीं होते हैं, जागते समय भी जो मन में कल्पनाएं बेकार की कल्पनाएं आती रहती हैं उनको दुस्वप्न कहते हैं। तो प्रचेता अंगिरस ऋषि है दुस्वप्न नाशन, और यहां पर कहा हे मेरे मन के स्वामी बने हुए दुस्वप्न मनसस पते, मन के स्वामी बने हुए दुस्वप्न पर अपे ही दूर हट जा। यहां पर दुस्वप्न मन का स्वामी बन गया है, मनसस पति बन गया है, तो उसको कह रहे हैं दूर हट जा, अपे ही मनसस पते अपक्राम परश्चर, दूर चला जा अपक्राम परश्चर परे विचरण कर, तू दूर चला जा परश्चर दूर विचरण कर। परो निर्ृत्या आचक्ष्व, यहां निर्ृत्य ही शब्द ऐकारांतम, परे जाकर निर्ृत्या आचक्ष्व, पाप देव का देवता को ठीक से बता दे, आचक्ष्व पाप देवता के लिए ठीक से बता दे, परे जाकर के, पर है यहां पर गत्वा अध्यार कर लेंगे दूसरी पंक्ति में, परो गत्वा निर्ृत्य आचक्ष्व बहुधा जीवतो मम मनः, मेरा जीवित का मन, मैं जिंदा हूं, मेरे जीवित का मन बहुत सारे कार्यों में संलग्न है। पाप देवता ने तेरे को भेजा तो पाप देवता को ठीक से बता दे कि मेरा अनेक प्रकार से मेरा संलग्न है मेरे जीवित का मन, ये तेरे वश में आने वाला नहीं है। ये जो निर्ृति का जो देवता है मन का पाप, तो उसको जाकर वापस बता दे कि ये तो काबू में आएगा नहीं। थोड़ा काव्य है ना, तो आलंकारिक ढंग से बड़ा रोचक करके प्रस्तुत करते हैं। काव्य में ये दिया गया है, इसको उपदेश जो दिए गए हैं वो काव्य में दिए गए हैं, और काव्य में रस होते हैं अलंकार होते हैं, ये हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। रस भी अलंकार भी, काव्यम यशसे यशसे, काव्य जो होता है यश के लिए होता है, अर्थ कृते अर्थ भी देने वाला होता है, व्यवहार व्यवहार को जानने के लिए होता है, शिवेतर क्षतये शिव से इतर जो अमंगल है उसका नाश करने, और सद्या पर निर्वर्तये तत्काल जो है परम शांति देने वाला परम तृप्ति देने वाला होता है। कांता सम्मितता एक होते हैं मालिक की तरह उपदेश, ये कर वो कर, कहंता सम्मिततया उपदेश यूजे, जैसे गृहस्थ आश्रम में कोई देवी अपने पति को निवेदन करके कहती है कि ये काम कर लिया जाए तो कैसा रहे, कांता सम्मिततया उपदेश यूजे, कांता की तरह जो है सम्मितता मानी उसके समान उपदेश देने के लिए होता है। तो परो निर्ृत्य आचक्ष्व, कोई वीररस आदि में कांता सम्मितता नहीं होगा, वीरस में तो और जो दूसरे दूसरे रस हैं वो कुल मिलाकर के कह रहे हैं। तो परो निर्ृत्य आचक्ष्व, जैसे यहीं पर जो है बड़े उसमें तेजस्वी शब्दों में कह रहे हैं दूर चला जा निर्ृत्य निर्ृति के लिए बता दे, बहुधा जीवतो मना, मेरा जीवित का मन जो है बहुत सारे कार्यों में व्यस्त है, टाइम नहीं है फुर्सत नहीं है तुम्हारे लिए। तो निर्ृत्य की बात आई कि ये चतुर्थी के अर्थ की, मूलतः अब ये प्रश्न उठेगा कि इससे कैसे पता चल रहा है। आगे एक बात कह रहे हैं, देखिए परासन्निकर्षा संहिता पाणिनि का सूत्र है, पूर्व आचार्यों का रहा होगा, जब पाणिनि से पहला यदि यास्क मानते हैं तो परासन्निकर्षा संहिता सूत्र पूर्व आचार्यों का रहा होगा। पद प्रकृति संहिता, पद है प्रकृति जिसकी, जो ये संहिता होती है पदों के आश्रय से चलती है, बहुव्रीहि समास, पद है प्रकृति जिसकी ऐसी होती है संहिता, पदों के सहारे संहिता चलती है। इसमें दो समास यदि संभावना कर सकते हैं कि पदों की प्रकृति संहिता होती है, यदि यूं कहेंगे ना पदों की प्रकृति संहिता होती है तो संहिता पहले है और पद बाद में उसमें से निकाले जा रहे हैं, और पद प्रकृति संहिता बहुब्री करेंगे तो यह अर्थ होगा पद जो है जोड़ जोड़ करके पदों को, जैसे ही हम एक पद के साथ दूसरा पद लाएंगे तो संहिता बन जाएगी। पद कारण है जिसके, ऐसी होती है संहिता। तो आप लोगों को क्या सूझ रहा है, पद कारण होते हैं संहिता में या संहिता कारण होती है पद में? संहिता यदि कारण होती है तो पद कार्य होंगे, और पद यदि कारण होते हैं तो संहिता कार्य होगी। तो संहिता उत्तरवर्ती है या पद उत्तरवर्ती है? पद पहले है, संहिता बाद में, तो बहुव्रीहि समास सेट होगा। यहां पर बहुव्रीहि समास जो है उपयुक्त रहेगा। और यदि संहिता पहले और पद बाद में है, संहिता पहले है और यदि पद बाद में है तो फिर जो है संहिता पदस्य प्रकृति, पदानाम प्रकृति ऐसा होगा। आगे पद प्रकृति नी सर्व चरणानाम पार्षदानी, ये जो पद हैं प्रकृति जिनकी, ऐसे सब चरणों के पार्षद हैं, सब चरणों के पार्षद हैं, मानी सभी चरणों के जो प्रातिशाख्य हैं, पार्षद मानी प्रातिशाख्य हैं, उन शाखाओं के व्याकरण जो हैं वो ऐसा मानते हैं पदों के आधार पर चलते हैं। तो पद पाठ का ज्ञान आवश्यक है, ये यूं कह रहे हैं कि हमें पदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पद कैसे कैसे हो सकते हैं, उनकी संभावनाएं हमें पता चलनी चाहिए, फिर हम उसका विभाग कर सकते हैं। तो अथापिद मंत्रेण पद विभागो न विद्यते, इसके बिना पद विभाग नहीं हो पाएगा। तो मानी पदों का बोध हमको होना चाहिए कि ये एक पद हो सकता है, ये एक पद हो सकता है, ये एक पद हो सकता है। संहिता में मंत्र होते हैं और हमको पद के ऊपर पहुंचना है, तो निरुक्त हमको पदों का बोध देता है, पदों का निर्वचन करना सिखाता है, पदों के अर्थ की संगति बिठाना सिखाता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, आप बोलिए। गुरुजी, इसका आपने क्या बताया, पद प्रकृति ही संहिता में क्या करें, बहुव्रीही या षष्ठी? मैं बहुव्रीही कर रहा हूँ। बहुव्रीही गुरुजी, एक पद में तो पहले संहिता होती है फिर एक पद बनता है ना, एक पद भी तो तभी बनता है जब वर्णों की संहिता होती है। वर्णों की संहिता तो हो गई, तो फिर इस तरह से तो मतलब हम दोनों ले सकते हैं ना, एक पद बनाने के लिए वर्णों की संहिता चाहिए, फिर दो पदों में परस्पर जो है पद आधार बनेंगे संहिता का, पहले संहिता आधार बनेगी पद का। वक्ता जैसे बोलेगा जी अग्निमीले, तो एक एक पद बोल रहा है ना, वो तो ठीक है गुरुजी, तो लौकिक भाषा में तो फिर वो पहले वाला नहीं घटेगा कि वर्ण मिलके पद बन रहे, वो तो जो है सीधे वाक्य का ही प्रयोग करेगा। वाक्य करेंगे तो भी बार एक एक पद को दूसरे पद के साथ मिलाकर ही बोलेंगे। हाँ, वहाँ तो बहुव्रीहि ही होगा, लेकिन जैसे हम एक पद को सिद्ध करते हैं तो बहुत सारे कार्य संहिता में ही विधान किए हुए हैं, तो वहाँ पे पहले वर्णों की सन्निकटता को भी तो लेना पड़ता है ना गुरुजी। वर्णों की सन्निकटता, वर्णों की सन्निकटता को तो यहाँ देख नहीं रहे, या तो पद या वाक्य, इन दोनों को सामने रख करके देख रहे हैं। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु सर्गयो, नित्या वाक्य समासेतु सा विवक्षाम अपेक्षते। गुरुजी, ये निरुक्त से, निरुक्त ने हमें कहाँ पदों का बोध कराया, कैसे कहाँ, मतलब निरुक्त केवल किसी ने व्याकरण ना पढ़ा हो तो उसको निरुक्त पदों का बोध कहाँ कराता है? तो ये तो कह ही नहीं रहे व्याकरण, यहाँ आगे चल करके तो कहेंगे कह रहे हैं गुरुजी कि नहीं नहीं नहीं, आगे चल करके एक बात बोलेंगे, एक बात बोलेंगे ठीक है गुरुजी, न अवैया करना है, अवैया करण को ये निरुक्त मत पढ़ाना है। ये पद विभाग का ज्ञान निरुक्त से होता है, ये स्थापना थी ना। हाँ ये तो है, पर अवैया करण को तो नहीं पढ़ाना। नहीं वो ये मतलब कैसे पता नहीं चल रहा है ना गुरुजी, व्याकरण के साथ ही है सारे, स्वतंत्र नहीं है। एक इन्होंने कुछ दिया है, अच्छा जी, इस पुस्तक में 115 पृष्ठ पर, ऐसा मान ले गुरुजी। हाँ वो तो साथ तो है ही। आग्नेया आग्निध्रम उपतिष्ठते वैष्णव्यान हविर्धानम, आग्नेय ऋचा से अग्निध्र का उपस्थान करता है, वैष्णवी ऋचा से हविष का स्थापन करता है, इत्यादि बहुत सी विविध विधियां यज्ञ के प्रसंग में ऐसी मिलती हैं जिनका विधान आग्नेय वैष्णवी आदि देवता परक शब्दों से होता है। अग्नि जिसका देवता वह आग्नेय ऋचा, विष्णु जिसका देवता वैष्णवी ऋचा, दोनों के अग्नि विष्णु आदि देवताओं का ज्ञान निरुक्त के बिना नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा है तो अगली बात चला दी उन्होंने, देवता परिज्ञान के लिए निरुक्त का ज्ञान आवश्यक है। आगे कहेंगे देवता परिज्ञान के लिए निरुक्त आवश्यक है, यहां तक तो ये अगले से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को कुछ समझ में आया, आप भी मदद करो जी। हाँ जी, जैसे ये अवसाय शब्द था जी, व्याकरण ने तो की दृष्टि से तो दोनों बन सकते हैं जी, एक पद भी हो सकता है और दो पद भी हो सकते हैं, लेकिन निरुक्त ने बताया कि अर्थ को देख करके हमें निर्णय करना है, तो ये अर्थ को देख करके निर्णय करना ही ये निरुक्त पद विभाग, पद विभाग कि यहाँ कौन सा पद होगा, पद विभाग करके करें या एक पद करें, इसका निर्धारण अर्थ को देख करके किया गया, और अर्थ को पहले देखना और फिर निश्चय करना ये निरुक्त की प्रक्रिया है। व्याकरण प्रकृति प्रत्यय को देख करके फिर अर्थ तक पहुंचता है, तो ये अर्थ को देख करके पद के विभाग में पहुंचे ये निरुक्तकार सहायता कर रहे हैं। और इसी तरह नृत्या में भी जो चतुर्थी या षष्ठी ली है या तो चतुर्थी हमने ली है, ये सब अर्थ को देख करके निश्चय हुआ है, केवल व्याकरण इसको नहीं बता सकता कि यहाँ क्या होना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से तो ये तीनों में एक ही जैसा बनेगा। हाँ, विशेष करके वो जो पंचमी षष्ठी वाला है उसमें तो एक ही है, एक ही और है। उसमें भी निर्ृत्या ये जो आ के कारण संधि हो रही है तो वो दोनों हो सकती थी जी। निर्ृत्यई आचक्ष्व जो था, निर्ृत्या आचक्ष्व, तीनों विभक्तियां हो सकती हैं यहाँ। मानिए संहिता ऐसा है और इस संहिता में ये विसर्ग नहीं सुनाई दे रहे हैं या आई नहीं सुनाई दे रहा है, मानी आई को आए हुआ है या विसर्ग जो है उस प्रक्रिया से ये शब्द बना है, तीन संभावनाएं हैं यहाँ। चतुर्थी विभक्ति के अर्थ की संभावना है, पंचमी के अर्थ की संभावना है, षष्ठी के अर्थ की संभावना है, और जो पहला वाला उदाहरण है उसमें भी इसी तरह से संभावनाएं हैं। तो ये यूं कहना चाह रहे हैं कि आचार्य जी ने जो दिया इसमें कुछ मतलब, मैं ऐसे पूछना चाह रही हूँ, जैसे जब तक मैंने ये निरुक्त नहीं पढ़ा था या निघंटू नहीं पढ़ा था, तब तक जैसे हम वेद मंत्रों के अर्थ पढ़ लेते हैं तब जितना समझ में आता है अभी भी उतना ही समझ में आता है, कोई अंतर तो पड़ता नहीं उससे? नहीं, आचार्य जी ने एक हेतु दिया कि एक तो शब्द प्रकृति प्रत्यय के विभाग से हम शब्द पर पहुंचते हैं और एक अर्थ को देख करके हम पद को समझते हैं, पद के अर्थ को भी समझते हैं, पद के स्वरूप को भी समझते हैं। यहाँ पद के स्वरूप की बात चल रही है कि यहाँ पद जो है उसका स्वरूप क्या है, चतुर्थ्यंत है, पंचम्यंत है, षष्ठ्यंत है। गुरु जी, उतना तो हम व्याकरण में भी जानते ही है ना, व्याकरण में भी कितने कितने सूत्रों में जैसे हलह ही एक रूप है, वो कितनी जगह बन रहा है, तो हम हर सूत्र में उसका हर रूप थोड़े ले लेते हैं, अर्थ का निश्चय तो करते ही है वहाँ पर भी। वहाँ भी निरुक्त से ही करते हैं अर्थ, वहाँ व्याकरण से अर्थ नहीं होता है, वो निरुक्त की शैली से अर्थ को देख करके फिर हम पद का निर्धारण करते हैं ये क्या विभक्ति अंत है। तो अष्टाध्यायी को पढ़ते समय भी हमें हमारा निरुक्त का अभ्यास हो चुका है, वो निरुक्त शास्त्र वहाँ सहायता करता है। मानी अनोइंगली हम अज्ञात रूप से नाम हमें नहीं दिया जा रहा है कि हम निरुक्त की प्रक्रिया से अर्थ कर रहे हैं, पर हम बच्चों को तो यही बताते हैं कि देखो यहाँ पंचमी और षष्ठी समान है लेकिन पंचमी का अर्थ संगत हो रहा है इसलिए पंचमी विभक्ति लगेगी जी, तो वो निरुक्त की प्रक्रिया होगी पूरी। तो फिर राजीव जी, निरुक्त बनाने का अलग से प्रयोजन क्या हुआ, जब उस चीज को हम वहाँ पे सीख ही चुके हैं तो फिर इसको अलग से अब कहने से हमें क्या लाभ हो रहा है? क्योंकि व्याकरण में तो ये शब्द सीधे सीधे आते नहीं है, उन स्थलों को और स्पष्टता से बताने के लिए इन्होंने कुछ पदों को ले लिया है। नहीं, उसी का अभ्यास करवा रहे हैं, अभ्यास करवा रहे हैं कि जहाँ ऐसे संदिग्ध पद होते हैं तो अर्थ को देख करके पद का निश्चय करना चाहिए, पंचमी का है, चतुर्थी का है, षष्ठी का है। हाँ, व्याकरण की संपूर्णता तो है ही, पर बात यह है, उनका प्रश्न ये था कि तुरंत हमको कुछ ऐसा प्रकाश होना चाहिए कि हमको ऐसी युक्ति मिलनी चाहिए कि जैसे मंत्र देखा और हमको निरुक्त की सहायता से ऐसा हो गया कि ये इसका ये विभक्ति है। तो निरुक्त तो ऐसे ही कह रहा है ना कि हम विचार करें उस मंत्र के ऊपर, अर्थ विचार करें, और वो एक होते हुए भी उसका जो निश्चय है वो अर्थ के अनुसार करना होगा। समान रूप है, कोई कहेगा कि ये क्यों नहीं ले रहे, तो ये जो बात है ये निरुक्त की ही है कि अर्थ संगति इसी विभक्ति की हो रही है। एक जगह चतुर्थी की हो रही है, एक जगह पंचमी, एक षष्ठी। हाँ जी, इनको दे। गुरु जी, फिर तो पद विभाग की जगह यहाँ पर विभक्ति निश्चय करना चाहिए था। जो ये पद विभाग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर यदि हमें विभक्ति का ही निश्चय करना है तो इसका निरुक्त का प्रयोजन विभक्ति निश्चय करना चाहिए था शुरू में। हाँ, नहीं वो पद वही है ना, पद का अर्थ ही है विभक्त्यंत होता है ना, पद तो पद का तात्पर्य वो है विभक्त्यंत जो शब्द। पद अलग अलग भी किया है ना गुरु जी, जैसे अवसाय में एक जगह दो पद दिखा, एक जगह एक ही पद। हाँ, ये भी एक रूप है विभक्त्यंत का भी, और साथ में वो भी है कि जैसे दो पदों का एक पद है या अकेला ही एक अखंड पद है, जैसे अवस शब्द है। हाँ जी, अच्छा जी जी, मैं ये कह रहा था कि व्याकरण पढ़ते समय पता तो लगता है, लेकिन व्याकरण का कौन सा सूत्र है जो ये बताता है कि पहले अर्थ देखो और फिर पद को का ज्ञान करो? पाणिनि का कौन सा सूत्र है जो इस बात को बताता है? नहीं बताता। निरुक्त पहले था और निरुक्त शैली से ही व्याकरण बना है, ये तो व्याकरण बन ही नहीं सकता था। व्याकरण जो बन चुका है वो निरुक्त शैली से ही बना है, और अब उसका उपयोग भी उन्होंने साथ में किया और कुछ अतिरिक्त को ये बनाया, और निरुक्त तो पहले ही है व्याकरण से। नहीं तो केवल व्याकरण से वेदों के अर्थ या भाषा का अर्थ कर ही नहीं सकते। प्रकृति प्रत्यय की सारी कल्पना अर्थ के अनुसार ही की गई है। निरुक्त तो मूल है व्याकरण का, बिना निरुक्त को हटा दो तो व्याकरण रच ही नहीं सकते, अस्तित्व ही नहीं है व्याकरण का। तो इसीलिए आचार्य जी निरुक्त आ गया ना फिर व्याकरण। लेकिन कौन सा सूत्र है पाणिनि का जो ये बताता है कि अर्थ देख करके और फिर आप शब्द का निर्धारण करो? ऐसा एक भी सूत्र नहीं है। उन्होंने, उनका अलग विषय है, उन्होंने एक अलग विषय को लेके किया, लेकिन आधार उनका निरुक्ति ही है। जी वो तो ठीक है, जैसे पहले भी बात हुई है कि व्युत्पत्ति निमित्त आदि जो लिए गए, प्रवृत्ति निमित्त लिए गए, उससे व्याकरण में भी जो है अर्थ के आधार पर तो किया ही गया है। बाकी पूरा वाक्य का अर्थ ये होगा ये तो फिर वहां भी देखते ही है। पूरे वाक्य का अर्थ फिर वो मीमांसा का विषय चला जाएगा, पद की दृष्टि से व्याकरण का मुख्य रूप से। गुरु जी तो ऐसे बोलते हैं कि व्याकरण का मुख्य विषय भी वाक्य स्फोट ही है। नहीं वो उसका निषेध नहीं है, लेकिन पूरी तरह से वो विषय विस्तार से व्याकरण में नहीं है, वो तो मीमांसा का विषय है फिर। हाँ जी, इसमें एक ये हेतु भी सहयोग देगा कि ज्ञान से समाधि होती है, ये ठीक है, पर समाधि से भी तो ज्ञान होता है। ज्ञान से समाधि होती है। हाँ जी, और समाधि से ज्ञान होता है। दृष्टांत बनाओ। क्या चाहिए इसको, इसमें कैसे घटाएंगे यहाँ पे व्याकरण और निरुक्त के संदर्भ में? इसको ऐसे घटाएंगे कि वहां पर आपने कहा कि व्याकरण के बिना हम कैसे पद बनाएंगे, कैसे निरुक्ति करेंगे, लेकिन अभी आचार्य जी हेतु दे रहे थे कि ऐसा कौन सा सूत्र है जो ये बताएगा कि यहाँ पर ये पद है ऐसे बनेंगे। तो हम यहाँ ये घटाएंगे कि ज्ञान से समाधि प्राप्त होती है, तो समाधि से हम उससे और आगे की, दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं, सहयोग लेते हैं, समाधि से भी हमें ज्ञान पैदा होता है और स्थिर रहता है। मन ये यूं कहना चाह रहे हैं कि व्याकरण से निरुक्त को बल मिलता है, निरुक्त से व्याकरण को बल मिलता है, शायद यूं कहना चाह रहे हैं। जी जी, ये थोड़ा और सोचना पड़ेगा। इतना ही लगता है गुरुजी, ये कुछ नए शब्दों की तरफ हमारा ध्यान दिला रहे हैं, बस उतना ही। और तो नहीं, नए शब्दों की तरफ भी ध्यान, और ऐसे प्रसंग जहां भी आएंगे विचार करना है हमको। ये तो केवल नमूना दे रहे हैं, और इस तरह के जो सांसायिक स्थल आए तो वहां पर हम पूरे मंत्र का विचार करके निर्धारण करेंगे। कि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारा अभ्यास व्याकरण में हो जाता है गुरु जी, ऐसे कितने सारे स्थल होते हैं, फिर वहाँ पे जो है विचार करके निर्णय करना होता है। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि पदों को, और एक जो अवग्रह है, जैसे अवग्रह है हम कैसे करें, एक तो विभक्ति की बात होगी, एक अवग्रह, दो तरह के उदाहरण है यहाँ पर, एक विभक्त्यंत पद का रूप बताना और एक अवग्रह कहाँ पर कैसे करें ना करें। तो वो अवग्रह वाली बात भी ऐसी है कि वैयाकरण तो बार बार ये कहते हैं कि यथा लक्षणम पदम कर्तव्यम, माने लक्षण के अनुसार पद कर लो, और न लक्षणैर नाम पदकारानुवृत्त्या, पदकारैर नाम लक्षणम अनुवृत्त्यम। उन्होंने तो ये कह दिया कि पदकारों को पाणिनि सूत्रों का अनुवर्तन करना चाहिए, पाणिनि सूत्र लक्षण उनके पीछे नहीं चलेंगे। तो जैसा भी लक्षण है, लक्षण जैसे बने हुए हैं, तो लक्षण भी बहुत विस्तृत है ना गुरुजी, जैसे हम अलग से भी अवस्य शब्द बना सकते हैं, हम अलग से साय शब्द भी बना सकते हैं, लक्षणों का भी तो बहुत ज्यादा विस्तार है ना, फिर उनमें से भी एक निर्णय करना कि कौन सा है। हाँ, तो वो अर्थ ही फिर रह गई बात कि एक जगह अवसाय जो है अवस शब्द का संगत बैठ रहा है, दूसरी जगह अवसाय का अर्थ है वो बैठ रहा है कि उसको छोड़ना, मुक्त करना, लगाम को छोड़, लगामों को उतार देना, हटा देना, एक जगह वो अर्थ बैठ रहा है, दूसरी जगह वो अर्थ। तो कुल मिलाकर के ये माने अर्थ को सामने रख करके मंत्रों के अर्थ करने की बात कर रहे हैं। और जो है विद्वान लोग इस बात को, जो ऋषि कोटि के हैं, वो तो करेंगे, फिर वो सामान्य लोगों को बताएंगे, वो भी समझ जाएंगे। जैसे जो सामर्थ्यशाली लोग हैं, जो वेद के अर्थ को करने जा रहे हैं, वो तो इस तरह से करेंगे, व्याकरण आदि भी पढ़े हुए हैं और निरुक्त आदि पढ़े हुए हैं, और फिर मंत्र के ऊपर विचार कर रहे हैं, वो अर्थ बताएंगे और सामान्य लोगों को बताएंगे, तो सामान्य लोग भी इससे परिचित होंगे, इस प्रक्रिया से, तो वो समझ जाएंगे कि ये अर्थ जो है अलग स्वतंत्र ढंग से नहीं किया है, ऐसा हो सकता है। प्रामाणिक व्यक्ति कुछ कहेगा तो उसको कोई आधार तो होना चाहिए ना, तो वो आधार ही बता रहे हैं। और आगे जो है चौथा प्रयोजन आ रहा है। ओम गुरु जी। हाँ जी, ये जो पार्षदानी आया है ना यहाँ पे जी, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि पद प्रकृति ने सर्व चरणानाम पार्षदानी। पार्षद शब्द से पार्षदाम व्याख्यानानी पार्षदानी, पार्षद शब्द एक शाखा को कहते हैं और उनका जो व्याख्यान ग्रंथ है उनको पार्षद कहते हैं। अण प्रत्यंत है ये, पार्षद से पार्षद, पार्षद का अर्थ है जो एक एक शाखा से जुड़े हुए जो प्रातिशाख्य व्याकरण है उनको पार्षद कहते हैं, कह रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे पद प्रकृति ले रहे थे कि मतलब संहिताओं का जो संहिता जो का जो संहिता की जो प्रकृति वो पद है जी, पर इस तरह तो ये संहिता ही मूल कारण बन रही है ना पद की प्रकृति में, पद तो नहीं बन पा रहा ना, पदों को मिलाकर के तो संहिता, माने ये यूं कहना चाह रहे हैं कि पदों के ऊपर पद आश्रय है संहिता के, पद आश्रय है संहिता के। तो पद प्रकृति नहीं सर्व चरणानाम पार्षदानी, पार्षद जो ये प्रातिशाख्य जो व्याकरण है पद प्रकृति वाले हैं, पद प्रकृति नहीं बहुरी समास है ना इसमें, तो स्पष्ट ही नपुंसक लिंग है, पार्षदानी का विशेषण है, पद प्रकृति है जिनकी ऐसे हैं प्रातिशाख्य नियम। कैसे आप कैसे कह रहे हो कि ये ऐसा घट रहा है जी? ब्रह्मुनि जी ने दोनों तरह से समास करते हुए और निरुक्त की शैली में तो पदानाम प्रकृतिरेव संहिता ये यहां पर करेंगे, क्योंकि इसमें तो ये पद का निर्धारण कर रहे हैं वहां संहिता को देख करके और उसमें से पदों को ये चुन रहे हैं, तो इस दृष्टि से तो यहां तत्पुरुष समास ये ले रहे हैं, और व्याकरण की दृष्टि से बहुरी लेते हुए इन्होंने किया। व्याकरण की दृष्टि से कैसे? इन्होंने कहा परस निकर संहिता पदानाम या प्रकृति ही सा संहिता इत्यपि लक्षणम युक्तम संहिता अतः मूल मंत्र पाठात पदानि प्रक्रियन्ते यथा परंतु पदानी प्रकृति यस्या सा प्रकृति इति वैयाकरण संहिता तो न भिद्यते। अच्छा, वो परस निकर्ष संहिता का तो लक्षण भेद नहीं होता, ये यूं कह रहे हैं जैसा आपने पढ़ा या ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे मंत्र अखंड है एक पहले जी। और उसमें से हम उस अलग कर करके दिखा रहे हैं कि ये एक पद है ये एक पद है जी। तो एक ये प्रक्रिया चलती है जी। और एक जब हम यूं कह रहे हैं पद प्रकृति है जिसकी, मानी पद ये जो पद है पद प्रकृति है जिसकी, तो पदों के आश्रय से संहिता बनी है जी। और पदानाम प्रकृति का अर्थ है पदों की प्रकृति, अर्थात मूल एक मंत्र है पूरा का पूरा, अग्निमीले पुरोहितम एक वाक्य है पूरा जी। अखंड वाक्य है जी। और उस वाक्य में से हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं कि एक पद है ये एक पद है ये एक पद है जी। तो पदानाम प्रकृति संहिता इत्यपि लक्षणम युक्तम, इसका तात्पर्य उन्होंने ये लिया कि संहिता जो है पहले है और उसमें से विच्छिद विच्छिद पदानि प्रक्रियन्ते, उसमें से तोड़ तोड़ करके हम पदों को अलग कर रहे हैं जी। और वो परासन निकर्ष संहिता तो चाहिए आप यूं कर लो, पद प्रकृति संहिता षष्ठी समास कर लो या सब बहुव्री कर लो एक ही रहेगा, ऐसा कुछ कहा है ना जी। जी इसमें आगे लिखते हैं वैदिक पद्धतौ तु पदानाम प्रकृति ही संहिता भवति, किंतु मंत्रार्थान्वेषणे पदानि प्रकृतित्वेन संहिता इति मतम सर्वचरणानाम सर्वशाखावादिनाम परिषदा निर्धारितानि वचनानि। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि जब चरण सर्वचरण जो मंत्रों का जो अर्थ करते हैं तब तो वो ये बताएंगे कि ये पद जुड़ करके ये संहिता हो गई, पर जब वैदिक पद्धति में अर्थात मंत्र को जब देखेंगे तो पदों की प्रकृति संहिता है, अर्थात जब हम एक मंत्र सामने रखते हैं और उस मंत्र में से पद पाठ करते हैं तो उस समय तो संहिता जो है प्रकृति हो गई और उसका कार्य जो है पद हो गए। माने एक मंत्र है और उसका हम अलग अलग करेंगे, तो इन्होंने पद प्रकृति संहिता पहले वाला जो पद प्रकृति संहिता है इसको तो इन्होंने षष्ठी समास माना है, पद प्रकृति नहीं सर्वचरणानाम पार्षदानी जो दिया है इसको इन्होंने बहुव्रीहि समास माना है, दो है ना, दो दो वाक्य हैं पद प्रकृति संहिता पद प्रकृति नहीं सर्वचरणानाम पार्षदानी, तो ये दूसरे वाला तो बहुव्रीहि मानी उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, पद प्रकृति नहीं संहितानी पार्षदानी जो प्रयोग है इस ये तो बहुव्रीहि के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है कुछ भी, पद प्रकृति है जिनकी पदानी प्रकृतया येषां तानी पद प्रकृतिनी पार्षदानी, ये जो नपुंसक लिंग है ना पद प्रकृतिनी, प्रकृति तो स्त्रीलिंग होता है लेकिन पद प्रकृतिनी जो नपुंसक लिंग है वो बहुव्री में ही हो सकता है और कोई रास्ता नहीं होता, कोई भी शब्द अपने मूल लिंग को छोड़कर यदि दूसरे लिंग में जा रहा है तो सुनिश्चित हो जाता है कि ये बहुव्री समास है, तो पद प्रकृतिनी पार्षदानी यहां तो बहुव्री मान रहे हैं, और ब्रह्मुनि जी ने पद प्रकृति संहिता जो ये शब्द सुनाई पड़ रहा है ना यहाँ पर इसको षष्ठी समास देख रहे हैं और दूसरे व्याख्याकार दोनों ही जगह बहुव्रीहि देख रहे हैं, ऐसा है। पद प्रकृति संहिता का अर्थ ये किया इन्होंने, पदों की प्रकृति संहिता होती है, संहिता से हम पदों को अलग अलग करके दिखाते हैं, संहिता एक अखंड एक पूरा वाक्य है उसमें से तोड़ तोड़ करके हम अलग अलग दिखाते हैं, और दूसरे लोग जब अर्थ करते जाते हैं तो कह रहे हैं कि पदों को जोड़ करके ही तो वो संहिता के रूप में बोलेंगे, एक एक पद को लेकर के एक एक पद को लेकर के और वाक्य बनाएंगे वो जो है संहिता बन जाएगा। तो ये जो पार्षद ये जो शाखा इन्होंने कही है ये प्रतिशाख्य लेते हैं जी, वो तो व्याकरण ही हुआ एक तरह से, हाँ वेद का व्याकरण तो नहीं है, हाँ, वेद का व्याकरण हुआ जी, तो व्याकरण पक्ष में तो बहुरी ही बनेगा, ये जो दूसरा अर्थ है ये व्याकरण पक्ष में ही जाएगा, नहीं वो पद प्रकृति नहीं सर्वचरणानाम पार्षदानी जी, मानी पद जोड़ जोड़ करके हमने और मंत्र को देख रहे हैं जी, मानी पदों के आश्रय से संहिता को देख रहे हैं जी, और वैदिक क्या कहा इन्होंने वैदिक पद्धति में कि वैदिक पद्धतौ तु पदानाम प्रकृति ही संहिता भवति, हाँ हाँ इसमें इन्होंने षष्ठी समास माना है, वैदिक पद्धतौ तु पदानाम प्रकृति संहिता भवति, और प्रातिशाख्य के अनुसार जो है पद प्रकृतियां हैं जिनकी ऐसे वो संहिता होती है। पद प्रकृति वाले पार्षद होते हैं, तो पद प्रकृति वाले पार्षद होते हैं माने प्रातसाख्य होते हैं, तो माने संहिता जो है पदों को लेकर के और वाक्य में संहिता की गई है, और वाक्य को लेकर के पदों की संहिता की गई है, ऐसे दो तरह से। एक तो निर्वचन निरुक्त का प्रयोजन हो गया निर्वचन का ज्ञान, और एक हो गया मंत्रार्थ का ज्ञान। अथापि इदम अंतरेण मंत्रार्थ प्रत्यो न विद्यते, अथापि इदम अंतरेण पद विभागो न विद्यते, पद पाठ का ज्ञान माने पहला निर्वचन का ज्ञान, दूसरा मंत्रार्थ का ज्ञान, तीसरा पद पाठ का ज्ञान, और चौथा है देवता का ज्ञान। कुछ मंत्र ऐसे आ जाते हैं कि उनमें देवता ज्ञान पता नहीं चलता है, तो ये निरुक्त मदद करेगा, इसमें तो पूरी मदद मिलेगी निरुक्त से। अथापि याज्ञे दैवतेन बहवा प्रदेशा भवन्ति तदैतेन उपेक्षितव्यम्। यज्ञ के प्रसंग में बहुत सी विधियां, प्रदेश का अर्थ है यहां पर, बहुत सारी विधियां याज्ञे दैवतेन देवताओं के निर्देश से ही होती हैं। याज्ञे प्रसंगे यज्ञीय प्रसंग में यज्ञ सिदम इति याज्ञम, यज्ञ सबसे अण प्रत्यय कर रखा है। यज्ञ के प्रसंग में क्या होता है, बहुत सारे प्रदेश, बहुत सारे कथन दैवतेन भवन्ति, देवता से अण प्रत्यय कर दिया, दैवत बना दिया, देवताओं के निर्देश से, देवता नाम इदम इति दैवतम, तस्दम अर्थ में अण प्रत्यय कर दिया देवता से, दैवतेन भवन्ति माने देवताओं के निर्देश से होते हैं वे विधियां जो प्रदेश हैं। तदेतेन उपेक्षितव्यम, इस निरुक्त शास्त्र या इस याज्ञिक के द्वारा या नैरुक्त के द्वारा उन सब को भली प्रकार समझना चाहिए। याज्ञिक लोग हैं, कुछ नैरुक्त लोग हैं, तो याज्ञिक लोग जो हैं निरुक्त को अनावश्यक मान रहे हैं, वो यूं कहें, वो ये कहें कि कोई आवश्यकता नहीं, हम तो वैसे कर लेंगे, निरुक्त की आवश्यकता है। याज्ञिक लोग कहें कि हम तो इसी से कर लेंगे, अपने हिसाब से कर लेंगे, निरुक्त को अनावश्यक मानने वाले तो मंत्र पाठ करना हवियां देनी, मंत्र में आए देवताओं के नाम रूप मिलते ही हैं उसमें, ऐसे कह रहे हैं, उसमें नाम और रूप मिल जाते हैं, लिंग मिल जाता है, चिन्ह मिल जाता है उसमें। मीमांसा का वो जो लिंग है वही लिंग है, सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इत्यभिधीयते, सभी शब्दों का जो सामर्थ्य है उसी को लिंग कहते हैं, और वो लिंग क्या है, वो शब्द की श्रुति, जो शब्द का सुनाई पड़ना है वो शब्द सामर्थ्य हमको बता देगा कि यहां ये लिंग है, ये इसका देवता है। जैसे अग्नि शब्द आ गया तो अग्नि देवता है, इंद्र शब्द आ गया तो इंद्र देवता, वायु शब्द आ गया तो वायु देवता, इस सामर्थ्य से, ठीक है। ये विज्ञान में सब साफ साफ दिखता है गुरुजी, इतना झमेला क्यों कर रखा है इसमें, मतलब कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, फिर आप भी कह देते हो आप भी आहुति दे दो, फिर ये साफ साफ होना चाहिए ना, जैसे दर्शनों में कुछ बोध देते हैं तो कहते हैं देखो ये है, ये अभिप्राय है, ये अभी निरुक्त, अभी कई दिनों से तो यही झगड़ा नहीं निपट रहा कि ये व्याकरण की क्या, व्याकरण निरुक्त में भेद क्या है। चलो वो तो चलो ऐसा मान भी लें कि एक दूसरे के सहयोगी हैं, ये फिर ये जो मतलब ये अब जैसे इन्होंने यही बोल दिया, बहुत सारी लंबी प्रक्रिया रही है वेदार्थ की, तो याज्ञिक लोग अपना कुछ उन्होंने आहुति लगाई, वो भी तो वो उनसे बात करोगे तो वो अपने पक्ष को बहुत मजबूती से ठहराते हैं, वो कहते हैं कि हम गलत नहीं है। ऐतिहासिक नैरुक्त सभी आख्यान समय, इसमें तो 10 संप्रदाय हैं जो कि अलग अलग वो अपने ढंग से व्याख्यान करते हैं, तो मनुष्य स्वतंत्र है, इतने लंबे समय तक जो उनके सामने आएगा तो उनको जितना उनको अंदर से प्रेरणा होती है अपने ज्ञान के अनुसार तो वो उसकी संगति लगाते हैं, अर्थ करते हैं, फिर उसमें दूसरे बाधक आते हैं तो उनको हटाते हैं कि नहीं नहीं हमारी बात ठीक है, आपका ये देखना ठीक नहीं, हमारा देखना ठीक है, तो इसी तरह से एक वो बन जाता है, शास्त्रार्थ बन जाता है। तो 10 प्रकार की जो मान्यताएं हैं उसमें से जो पढ़ने वाला है वो किसको मानेगा, वो भी फिर किसी एक में तो ढलता ही है फिर जी, समस्या तो फिर उसकी बनती है ना, वो 10 का तो ठीक है संप्रदाय बना हुआ, हमारा कौन सा संप्रदाय बने, विवेक प्रयोग करेंगे ना हम, हमारे को जो सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, फिर हम भी कोई ना कोई 10 में से एक संप्रदाय में घुस जाएंगे। तो घुसना ही पड़ेगा। दोनों हाथों में भी लड्डू रख सकते हैं जब इस संप्रदाय हमने आचार्य जी इसमें रखा हुआ है, सब में रख ले ली, मुक्ति वाले में रखा हुआ है, हमें समझ में नहीं आया अभी तक। सच्ची बात यह है कौन से में कि जैसे मुक्ति के बाद वापस लौटते कि नहीं लौटते, क्योंकि लौटना होगा तो लौट जाएंगे, नहीं तो वहीं वहां हमने रखा हुआ है, क्योंकि करण तो सारे छूट गए, अब वो दोबारा करण कैसे जुड़ेंगे। तो एक पक्ष उत्तर दोनों उत्तर दे के संतुष्ट कर देते हैं, ना आने वाले भी और आने वाले भी, दोनों संतुष्ट कर देते बुद्धि के स्तर पर, लेकिन निर्णय के मतलब निर्णय नहीं हो पाता। वो निर्णय कर लेते हैं वो तो दोनों में ही हमको ऐसा लगता है कि ये भी बात तो ये भी ठीक कह रहे हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं। अब वहां मतलब ऐसा उससे हानि कुछ भी नहीं है, वैसे मतलब मान्यता के आधार पर हानि होती है वैसे तो। अब कई ऐसे भी है इसमें भी आएंगे, मतलब वहां जो है दोनों पक्षों को सुन लिया, अब माने तार्किक दृष्टि से आने वाला पक्ष ज्यादा सबल बन जाता है, और फिर जो ना आने वाले जब वो खूब तर्क देते हैं तो फिर कहते हैं हाँ बात तो इनकी भी ठीक ठाक सी है। तो ऐसे ही ये पक्ष जो है विचारधाराओं वाले अब इसमें भी बना दिए। दृष्टांत दे के स्वामी जी कह रहे हैं कुछ अपनी बात पिछली अनुवृत्ति ला करके दृष्टांत देख। तो अब जैसे ये चलो मुक्ति वाली तो बात बहुत मतलब जैसे अतीन्द्रिय है, अब जैसे स्मृति बुद्धि में रहती है आत्मा में रहती है, इस पे बहुत मतलब ऐसे संघर्ष बहुत रहते हैं। अब वहां ये मान्यताओं के तो बहुत से ऐसे हैं दर्शनों में भी, यद्यपि स्पष्ट स्पष्ट लिखा है लेकिन एक दर्शन में तो स्पष्ट लिखा है, फिर दूसरे में जब एक दूसरे की तुलना करते हैं तो जो है फिर वो इतना सूक्ष्मता में जो जाते जाते जाते जाते जाते फिर ये निर्णय नहीं हो पाता, अनिर्णित विषय रह जाते हैं बहुत से। मेरा कहने का मतलब ये था, इसको हम कोई ऐसा नहीं कि वैदिक और अवैदिक मत से भी जोड़ के नहीं देखते, वैदिक मत की बात कर रहा हूं, वैदिक मत में भी ऐसे अनिर्णित विषय रह जाते हैं, ऐसे फिर ये भी ऐसे बहुत से निर्णय ऐसे दे देते हैं निरुक्त में भी, तो फिर अनिर्णित जो है ना ये विषय अनिर्णित विषय उससे तो फिर व्यक्ति को फिर कोई सिद्धांत नहीं बन पाता उसका। कुछ ऐसी बातें होती है स्वामी जी वो तो रहेगा, और एक ऐसी स्थिति भी आती है, हम भी खूब इन झमेलों में रहे हैं, पर अच्छा जी मैं तो ईमानदारी से कहता हूँ, मेरे को तो जैसे आप सुनाते हो कहीं मान लीजिए मतभेद भी हो, बिल्कुल कोई भी कष्ट नहीं सुनने में, पहले प्रतिक्रिया नहीं होती गुरु जी, बिल्कुल ही देखो प्रतिक्रिया एक अलग विषय, बिल्कुल ही सहज रूप से लेते हैं कि ये ठीक है, कभी आएगा, सत्य के अन्वेषक बने हुए हैं हम, तो सत्य की खोज में लगे हुए हैं, जब कोई बात समझ में आएगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसमें माने एक व्यक्ति ने अपनी युक्ति दी है, तर्क दिए, अपने अनुभव को संप्रेषित किया है, आदरपूर्वक उसको स्वीकार करते हैं, खोज कर रहे हैं, जब सत्य सामने आ जाएगा वो स्वीकार हो जाएगा। लेकिन गुरुजी फिर इसको तो ये कहते हैं ना फिर निर्णय पर तो नहीं पहुंचे ना, नहीं निर्णय में लग रहे हैं ना, कोई कुछ बिंदुओं पर तो निर्णय पर पहुंच गए बिल्कुल, और कुछ बिंदु जहां पर नहीं पहुंचे खोज में लगे हुए हैं। बुद्धे फलम अनाग्रह, सत्य बुद्धि का जो फल है वो ये है कि हम जो समझ में आ जाए तो वो कर ही लेते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमारे को, जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हमारी बुद्धि में, यदि समझ में आ जाती है कोई चीज तो सहज रूप से स्वीकार हो जाती है कि ठीक है ये ऐसा है, पर जब तक नहीं समझ में आई तो आप कितना भी वो तो फिर तर्क से चुप तो हो जाता है आदमी, पर वो पहले वाली बात जो है उसको घूमती रहती है पहले वाली, जब तक नहीं समझ में आएगी तो ऐसे यहां पर इससे जीवन की हानि तो नहीं होती गुरु। हाँ कुछ हानि नहीं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर एक व्यक्ति निर्णय पर नहीं पहुंचता। अब जैसे मान लीजिए स्मृति बुद्धि में रहती है या आत्मा में, चलो कहीं भी रहे हमें क्या अड़चन क्या है नहीं कहीं भी रहे नहीं, इससे जीवन की हानि उस तरह से नहीं होती, क्योंकि वो स्मृति तो हटानी है उस, और तभी हम मुक्त होंगे, लेकिन वो जो है फिर इस इससे कम से कम जो है एक अनावश्यक बौद्धिक संघर्ष तो बना रहता है। नहीं कुछ बनेगा नहीं ना, एक स्थिति है जब तो बनता है, करते रहेंगे संघर्ष, और जब वो स्थिति आ जाएगी तो सहज रूप से जैसे हमारे को कोई संघर्ष नहीं है, कोई बात सुन करके यदि हमारे को हलचल हो रही है तो अपने आप ही बात करेगा आदमी करने वाला, और यदि हमारे को एक वो स्थिति आ जाती है और ये अलग अलग अपना दृष्टिकोण भी होता है। एक आदमी बात भी कर सकता है और अंदर से सहज भी रह सकता है, उसकी अपनी सामर्थ्य की बात है। ये जो सामर्थ्यशाली लोग हैं ऐसा भी करते हैं कि बात भी कर सकते हैं और अपनी बात भी कह सकते हैं और सहज भी रह सकते हैं, तो डिस्टर्ब भी नहीं हो रहे हैं, अंदर से परेशान भी नहीं हो रहे। तो ये तो रहेगा, मतभेद तो सारे शास्त्र इसीलिए तो है ना, सारे शास्त्रों का अवलोकन करके हम देखते हैं तो वो ये कहता है ये कहता है, पर हमें कोई ना कोई जो आचार्य जी कहते हैं वो बात अच्छी है कि एक निष्कर्ष तो हमें निकालना ही पड़ेगा जीवन पर चलने के लिए, हमें अपने लिए तो एक निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं उनमें जरूर निकालना चाहिए, इनमें तो ना भी निकलेगा तो कोई आत्मा सर्वव्यापी है या एक देशी है, इससे ना भी निकला तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी हमारे जीवन की धारा में, ऐसा मैं समझता हूँ। इनमें तो कई जगह परेशानी हो जाती है गुरुजी, कई मान्यताओं में तो नहीं, इसमें कुछ परेशानी नहीं है ना। यदि हमारे को यदि एक बिंदु पर अभी निर्णय नहीं पहुंचा है कि आत्मा एक देशी है या सर्वदेशी या कैसा है, वो है आत्मा, उसकी उसकी प्रकृति, उसकी उसकी जो चाल है, उसकी गति है, उसको हम समझ रहे हैं देख रहे हैं, तो उसमें कोई मानी हमारी साधना में कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा उससे, मेरे तो इस इतना प्रयोजन है, किसी को आ रहा है तो करेगा समाधान गुरुजी इसमें निश्चित रूप से करेगा। आप हम जो है ना ज्यादातर अपने शिष्यों को ऐसे मतलब पक्ष बता के छोड़ देते, निर्णय नहीं करते हो, तो फिर आपके शिष्य जो है वो फिर मेरे से पूछते हैं कि गुरुजी से निवेदन करो कि कोई निर्णय तक तो हमको पहुंचाएं। नहीं, कई मामलों में तो पूरा निर्णय करके बताने लग रहा हूं मैं, बहुत सारे मामलों में ऐसा थोड़ी है। किसी दो तीन विषयों को छोड़ करके पूरा मैं निर्णय पर पहुंच रहा हूं बिल्कुल एकदम से, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, कहीं ऐसा नहीं कहते गुरुजी पक्ष बता देते कुछ ऐसा कंफ्यूजन बिल्कुल है ही नहीं, मेरे अंदर ही नहीं है तो मैं कैसे दूसरे को संदिग्ध कैसे छोड़ूंगा। कुछ चीजों में मैं बिल्कुल स्पष्ट हो गया हूँ तो वहां तो बताता ही हूँ, और जहां दूसरे का नाम लेकर के भी बोलता हूँ कि वो ऐसा देख रहे हैं इसको, मेरे को तो अभी ये दिखाई दे रहा है वो ऐसा देख रहे हैं, तो इसमें तो कोई ईमानदारी है पूरी, ऐसे नहीं किसी को तो निरुक्त में निर्भ्रांत कर दो गुरुजी। हाँ, निरुक्त में ये जो है देखिए ना, ते चेत ब्रूयु लिंगत ज्ञा स्वत्र स्मृति, यदि जैसे आचार्य जी आज कर रहे थे व्याख्या, उसके अनुसार भी हम कह सकते हैं, नाम ना ले, कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, याजिक का जैसे नाम ना ले, उसमें बुद्धि उपलब्धि अनर्थांतरम की व्याख्या कर रहे थे जैसे आचार्य जी, कुछ लोग जो है ऐसा कहते हैं, तो तेचेत ब्रूयु लिंगज्ञात्रस्मा, कुछ बातचीत में कुछ कहते हैं कि हम लिंग को जानते हैं, क्या आवश्यकता है इसको निरुक्त को पढ़ने की, तो हम उनके सामने एक मंत्र देते हैं, वो बता करके दिखाएं कि आप लिंग के जानने वाले हो तो किस लिंग वाला ये मंत्र है। इंद्रम नत्वा शवसा देवता वायुम प्रिणंती इति वायुलिंगम च इंद्रलिंगम च अग्नेय मंत्रे, मंत्र तो अग्नि देवता वाला है और लिंग दिखाई दे रहा है वायु और इंद्र, तो यहां तो निरुक्त के बिना कुछ चारा ही नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। निरुक्त की अपनी एक शैली है और उसमें हमको करना ही पड़ेगा। इंद्रम नत्वा शवसा देवता वायुम प्रिणंती, इस मंत्र में इंद्र के समान और वायु के समान, ये अर्थ है इसका। इंद्रम नत्वा न मानी समान, इंद्र के समान और वायु के समान तुझ अग्नि देवता को लोग अपने बल से प्रसन्न करते हैं। तो यहां वायुलिंगम इंद्रलिंगम, वायुलिंग और इंद्रलिंग मिल रहा है, मंत्र है अग्नि देवता वाला। इसी तरह से दूसरा मंत्र दे रहे हैं कि अग्निर्मन्यो त्विषिता सहस्व इति अग्निर्मान्यवे मंत्रे, मन्यु देवता वाला मंत्र है, अग्नि जो है लिंग दिखाई दे रहा है। अग्नि रिव मन्यो, हे मन्यो अग्नि रिव त्विषिता सहस्व अग्निर्मान्यवे मंत्रे, अग्नि जो है मन्यु देवता वाले मंत्र में लिंग सुनाई पड़ रहा है। तो ये मंत्र एक बार देख सकते हैं, ऋग्वेद 6:4-7 6:4-7 छठे 647 हाँ जी, इस मंत्र का अर्थ कर रहा हूं, खोली। त्वाम ही मंद्र तमा अर्क शोकई वव्री महे महिना श्रोष्य अग्ने इंद्रम नत्वा सवसा देवता वायुं प्रिणंती राधसा नृतमः। त्वाम ही कारण में दे रहे हैं, तेरा चूंकि मंद्रतमम अतिशय आनंददायक का अर्क शोकई स्तुत्य तेजों के द्वारा, अर्क का अर्थ है अर्चनीय तेजों के द्वारा, वव्री महे वरण करते हैं हम मही न श्रोषी अग्ने, महान स्तोत्र को हमारे सुन तू हे अग्ने। श्रोषी न श्रोषी अग्ने, हे अग्निदेव हमारे मही महान स्तोत्र को सुन। श्रु धातु का श्रोषी रूप वैदिक प्रयोग है। त्वाम ही मंद्र तमम अर्क शोकई, तेरा चूंकि अतिशय आनंददायक है तू, स्तुत्य तेजों के द्वारा वर्ण करते हैं, सन्मार्ग में आगे ले चलने वाले हे परमेश्वर, अग्नि परमेश्वर के रूप में देख रहे हैं, अपने स्तुत्य तेजों के कारण तू अतिशय आनंददायक है। अर्क शोकई मंद्र तमम त्वाम, अपने स्तुत्य तेजों के कारण तू अतिशय आनंददायक है, इसलिए हम तुझे अपने उपास्य के रूप में स्वीकार करते हैं। वव्री महे, तू महिमा से युक्त हमारे स्तोत्र को सुन। महिना श्रोषी अग्ने इंद्रम नत्वा सवसा देवता, सोम पाता की तरह तुझको, इंद्र को सोम पान करने वाला कहा जाता है, सोम पान करने वाले इंद्र की तरह, सोम पाता की तरह तुझको, और बल से युक्त सवसा, बल से युक्त तुझको देवता, ये देवता सब देवताम के अर्थ में है, तुझ देवता को वायुम गमनशील को प्रिणंती प्रसन्न करते हैं राधसा नृतमा श्रेष्ठ जन, नृतमा राध सामानी हवियों के द्वारा, सोम का पान करने वाला मनुष्य की तरह बल से जो युक्त है, और देवता दान दिव्य दिव्यता आदि गुणों से युक्त है, सब स्थानों में गति करने वाले तुझको वायुम गतिशील तुझको, सब स्थानों में व्यापक तुझको, श्रेष्ठ जन आहुति के अन्न से राधसा का अर्थ है अपनी हवि के दान से प्रसन्न करते हैं। तो यहां जो है ये हो गया एक मंत्र, और एक दूसरा मंत्र है दस चौरासी दो, दसवें मंडल का 84वां सूक्त है और दूसरा मंत्र है। दस चौरासी दो, अग्निरिव मन्यो त्रिशिता सहस्व सेनानिर न सहुरे हूत एधि, अग्नि की तरह मन्यो हे आत्म सम्मान हे स्वाभिमान, मन्यो का अर्थ यहां किया है इन्होंने स्वाभिमान, हे मन्यो त्रिशिता मानी प्रज्वलित होकर शत्रुओं को अभिभूत कर, सहस्व का अर्थ है शत्रुओं को परास्त कर, सेनानी हमारा सेनानी, नह मानी हमारा सेनानी सेना नायक, सहुरे हे जयशील, हूता एधी आह्वान किया हुआ तू जो है, हूता एधी आह्वान किया हुआ हो जा, मानी तेरे को बुलाया हुआ उपस्थित हो जा, हत्वाय शत्रुन विभजस्व वेद, शत्रुओं को मारकर तू धन को बांट दे, ओजो मिमानो विमृधो नुजस्व बल का निर्माण करता हुआ, ओजो मिमाना बल का निर्माण करता हुआ, मिमाना का अर्थ है निर्माण करता हुआ, विमृधो नुदस्व शत्रुओं को दूर भगा दे, विमृध मृध मानी शत्रुओं को, नुदस्व दूर भगा दे। तो यहां पर मन्यु देवता, ये जो मंत्र है आप देख रहे हैं इसका मन्यु देवता है और लिंग अग्नि दिखाई दे रहा है, लिंग माने जो मंत्र का जो अग्नि शब्द का यहाँ पर सुनाई पड़ रहा है, पाठ सुनाई पड़ रहा है, पूरा मंत्र पढ़ते हैं ना गुरुजी, देखो हाँ। इन्होंने भी पक्षपात कर रखा है क्या है, ये जो है ऊपर वाला अंश तो दिया नहीं मंत्र का, नीचे नीचे वाला दे करके बोल दिया कि जो है इसमें तो ये इंद्र और वायु दिख रहा है, जब पूरा मंत्र पढ़ते हैं तो स्पष्ट दिखता है अग्नि लिंग जो तो है। मन्यु देवता है ना स्वामी जी, मन्यु देवता पहले वाले में कह रहा हूँ, अब दूसरे वाले में भी, दूसरे वाले में जो थोड़ा सा अंश मंत्र का लेंगे तब तो दिखेगा, जब पूरा मंत्र कोई भी सामान्य बोध भी रखता है जब पूरा मंत्र पढ़ लेता है तो भ्रांति होती ही नहीं है लिंग की, और दिख जाता है एकदम से, हाँ तो हे मन्यो तू अग्नि के समान प्रज्वलित होकर, नहीं इनका तर्क तो खंडित हो गया ना आचार्य जी, तो वो पूरा तो... मंत्र, पूरा मंत्र देखते एक अंश को देखोगे तो भ्रांति होगी, पूरा पूरा मंत्र देखते हैं तो लिंग जो है वो याज्ञिकों वाला पक्ष ठीक बैठ रहा है, थोड़ा सा अंश देखते हैं मंत्र का तब भ्रांति होती है। पूर्व पद के अंत में है ना, जब पूरा मंत्र पढ़ते हैं तब भ्रांति नहीं होती है, और इस वाले में भी अग्नि की तरह बोल रहे हैं तो सीधा सा वो मन्यु के लिए कहा है, तो पूरा मंत्र जब पढ़ते हैं तो पहले वाले में नहीं होता, अब दूसरे वाले में आ जाओ तो दूसरे वाले में भी सामान्य अर्थ भी दिखता है, तो भी उस अग्नि की तरह कहा जा रहा था, इसका मतलब अग्नि की तरह दूसरा प्रधान बता रहे हैं कि उपमान से उपमेय की प्रधानता होती है, तो अग्नि इन दोनों में तो ये उदाहरण ही घटित हो रहा है इनका दृष्टांत। तो आज यहीं पर हम विराम देते हैं, ये हो गया एक सेकंड, एक सेकंड, दो तीन मिनट में इसको पूरा कर दो। हाँ त्विषिता ज्वलिता, त्विषिता सहस्व में त्विषिता का अर्थ ज्वलिता है, और त्विषी जो है ये दीप्ति को कहते हैं, बस इतनी बात है। त्विट जो है दीप्ति को कहते हैं, दीप्ति का ही अपर नाम है त्विषिता। अग्निर्विमन्यो त्विषिता सहस्व, सहस्व का अर्थ विभूत कर। शांति शांति शांति। जो आधा मंत्र पढ़ते हैं उनको पूरा मंत्र पता नहीं होता है यज्ञ में।